ินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการที่ชื่อว่าธรรมรับอรุณเป็นรายการที่จะทำให้ชีวิตของเราเป็นมงคลท่านผู้ฟังมีความโชคดีเริ่มต้นวันของเรานี้ด้วยสิ่งดีๆให้มีเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเรามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงทุกฝั่งความเป็นมงคลความดีความงามไงมันแน่นอนว่าไม่ใช่จะเป็นเสียงเขาพูดดีๆให้เราหรือว่าเป็นภาพเห็นสิ่งสวยงามนั้นไม่ได้จะนำความดีมาให้ได้แต่ความดีจริงๆจะเกิดขึ้นได้ทุกฝั่งเกิดขึ้นในภายในจะทำจิตของเรายังไงให้มันมีดีเกิดขึ้นได้ฟังธรรมะแล้วมันจะเป็นการอบรมจิตใจให้จิตใจของเรานั้นมีดีเกิดขึ้นได้นั่นเองเวลาความดีจะเกิดขึ้นได้ในจิตใจของเรานั้นทุกฝั่งต้องทำต้องปฏิบัติต้องขุดเกล้าเพราะว่ากิเลสมันอยู่ในจิตที่ทำให้จิตมันเศร้าหมองไม่ผ่องใสมีความไม่นุ่มไม่อ่อนดังนั้นในช่วงต้นเริ่มแรกนี้เรามาปฏิบัติตามกันโดยการทำที่เป็นรูปแบบหาเวลาทำฟังสัก10นาที20นาทีให้มันดีให้มันได้โดยการจะอยู่ในอิริยาบถเดินยืนนั่งแต่ว่าถ้านอนก็ลุกซะให้เราตั้งกายตรงให้ดียืนเดินนั่งให้ตั้งสติไว้โดยการกำหนดสติสติคืออะไรสติคือการระลึกได้ดำฝังระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้อย่างเราระลึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนคุณมาจากจังหวัดไหนบ้านตอนคุณเกิดนั้นเป็นยังไงเมื่อวานกินอะไรมาไปที่ไหนคุยกับใครการระลึกได้เหล่านี้คือสติทั้งสิ้นเลยแต่เรื่องราวที่เราคิดนึกระลึกไปนี่บางทีมันก็เกี่ยวไปในทางกามเป็นความกำหนัดยินดีพอใจบ้างบางทีไปในทางให้เกิดอารมณ์ไม่พอใจพยาบาทเขียดแค้นอาฆาตบ้างหรือเป็นความที่ไม่รู้ไม่กตัญญูไม่มีเหตุมีผลเรื่องอะไรหลายอย่างมันก็ไม่เป็นกุศลทีนี้มันจะเป็นมิจฉาสติคือการระลึกแล้วมันทำให้เกิดกิเลสมีมากขึ้นเราก็ต้องมาระลึกให้มันถูกที่ถูกทางแต่ที่จะระลึกไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเอาในที่นี้มาเราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่มีคุณอยู่หลายอย่างไม่ว่าความที่ท่านนั้นเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสแล้วโอ้นี่เลิศมากหรือความที่ท่านเป็นสัมมาสัมพุทธะคือผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้ด้วยตัวพระองค์เองสามารถบอกสอนได้ทั้งในรายละเอียดแบบต่างๆเป็นภควาแจกแจงธรรมได้เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ด้วยในที่เราจะเอาในที่นี้ให้มาระลึกถึงคุณในข้อพุทโธของท่านคุณของพระพุทธเจ้ามีหลายอย่างแต่ที่เราจะไปนึกคิดในหลายๆอย่างนั้นเอาอย่างเดียวพอในที่นี้เอามาตั้งไว้อยู่กับคุณในข้อพุทโธให้ตั้งคุณของพระพุทธเจ้าในข้อพุทโธไว้ในใจของเราก็แล้วคุณในข้อพุทโธนี้เป็นยังไงพุทโธนั้นคือความรู้ความตื่นความเบิกบานรู้ตื่นขึ้นจากอะไรเธอจะเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบกับความหลับไหลความไม่รู้ความไม่ตื่นความไม่สนใจหลับไหลจากอะไรไม่รู้อะไรไม่ตื่นจากไหนก็คือไม่รู้เรื่องในเรื่องผัสสะต่างๆที่มากระทบไหลไปตามมองไม่เห็นไม่รู้ชัดเจนมึนๆงงๆคนที่แบบว่า ง่วงมากหรือว่าละเมอขึ้นมาหลับก็ยังเดินได้เนี่ยนะมันจะมึนไม่รู้ทางไปไม่เป็นไม่ชัดเจนความไม่รู้ไม่ชัดเจนเนี่ยคือไม่ใช่พุทโธความรู้ความชัดเจนความตื่นขึ้นจากการที่จะไปตามปัจจัยต่างๆอำนาจของมันที่จะให้สุขบ้างทุกบ้างตื่นขึ้นลุกขึ้นรู้ตัวขึ้นเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งนั่นน่ะคือพุทโธเริ่มต้นโดยการที่เรามานึกถึงคำว่าพุทโธไว้ในใจเวลาเรานึกถึงคำว่าพุทโธไว้ในใจก็แรกก่อนเลยที่ท่านผู้ฟังต้องทำความเข้าใจก็คือว่าเราไม่ได้จะเอาคำนี้แม้แต่คนที่เคยเจริญอานาปานสติมาก็ตามระลึกถึงลมหายใจเนี่ยเวลาที่จิตสงบลงไปแล้วระงับไปแล้วนิ่งเย็นลงไปแล้วเนี่ยลมหายใจนี้ก็หายไประงับไปดับไปเหมือนกันนะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือความรู้ความตื่นความเบิกบานความแจ่มใสในใจแสงสว่างเกิดขึ้นเครื่องมือนั้นก็หายไประงับไปเพราะว่าด้วยสติที่เราตั้งขึ้นสมาธิที่มีก็ทำให้การปรุงแต่งทางกายการปรุงแต่งทางวาจานั้นระงับไปเราไม่ได้เจาะกับมาพุทโธนี้ด้วยซ้ำแต่เป็นเบื้องต้นเฉยๆเป็นการเริ่มต้นเฉยๆเริ่มต้นเพื่อให้เราตั้งสติได้เมื่อเราตั้งสติได้แล้วสติที่มีกำลังก็จะทำให้จิตของเรามีความระงับลงความระงับลงนี่แหละตามฟังคือสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวพอมีกายระงับมีจิตระงับวาจาความคิดนึกคำพูดอะไรต่างๆก็ระงับไปด้วยกรรมพุทโธนี้ก็หายไปเบาบางไประงับไปเย็นไปดับไปเย็นเนี่ยคือนิพพานเราจะให้จิตของเรามีความเย็นมีความตื่นมีความรู้เริ่มต้นตั้งฟังด้วยการตั้งสติขึ้นให้มานึกถึงอยู่กับคำว่าพุทโธโดยไม่ต้องบังคับความคิดนึกเพราะว่าถ้าเราบังคับความคิดนึกบางทีมันจะปวดหัวได้ปวดระหว่างคิ้วเนี่ยต้องระวังถ้ามันมีความคิดนึกใดๆผ่านเข้ามาอันนี้เป็นธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาดูสิถ้ามีคนพูดมีคนกล่าวมีต้นแหล่งกำเนิดเสียงเสียงมันก็ต้องมีมาเป็นธรรมดาแต่ถ้าอยู่ในอวกาศมันไม่มีสื่อนำเสียงเสียงมันก็เกิดขึ้นส่งต่อผ่านมาไม่ได้อยู่ที่เหตุปัจจัยท่านฟังเสียงที่ผ่านมาทางหูกลิ่นที่ผ่านมาทางจมูกหรือธรรมารมณ์ความคิดนึกที่ผ่านมาทางใจไม่ต่างกันเลยเป็นสิ่งที่มากระทบมาตามช่องทางของมันอันนี้เป็นธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมดาเกิดขึ้นได้ตามเหตุตามปัจจัยเปลี่ยนแปลงได้ไม่คงที่ก็ตามเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปไม่คงตัวหายไปดับไปก็ได้ถ้าเหตุปัจจัยของมันนั้นเปลี่ยนแปลงไประงับไปดับไปเห็นเป็นธรรมดาอยู่นี้แล้วควรทำยังไงล่ะก็ไม่ไปใส่ใจในความคิดนั้นในเสียงนั้นในกลิ่นนั้นในรูปหรือในสิ่งต่างๆที่เราได้รับรู้สัมผัสนั้นแต่ให้มาใส่ใจไว้อยู่กับพุทโธเท่านั้นตั้งขึ้นไว้เป็นปฐมบทในใจของเราระลึกอยู่กับพุทโธจะรู้ตามลมหายใจไปด้วยก็ได้หรือไม่ต้องตามลมอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยในบทคำสอนตั้งแต่วันที่ตรัสรู้จนถึงวันที่ปรินิพพานเนี่ยมีความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมจะมีแนวทางไปในทางเดียวกันที่จะให้ไปสู่นิพพานตรัสรู้มาแสดงธรรมไว้ จุดประสงค์เพื่อให้เกิดปัญญาอันยิ่งด้วยความมหัศจรรย์น่าทึ่งของธรรมะจึงจะไม่ขัดกันเลยมีแต่การที่จะลงรับกันโดยประการเดียวทั้งสิ้นเรื่องการให้ทานก็จะมาเข้ากันได้กับความเมตตาเรื่องความเมตตาก็จะมาเข้ากันได้กับเรื่องการทำความเพียรเรื่องการทำความเพียรก็ไปเข้ากันได้กับเรื่องธรรมะหากินเรื่องธรรมะหากินก็ไปเข้ากันได้กับเรื่องปัญญาเรื่องศรัทธามันไปทางเดียวกันได้ทุกฝั่งเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนื่องกันแต่สิ่งที่เข้ากันไม่ได้เลยนะคือเช่นสมาธิกับนิวรณ์อย่างเงี้ยกุศลกับอกุศลอย่างเงี้ยตัณหากับวิมุตติเนี่ยจะให้มันเข้ากันเนี่ยโอ้ยมันไม่ได้ถ้ามีอันหนึ่งมันจะมีอันหนึ่งไม่ได้ถ้ามีนิวรณ์แล้วจะให้สมาธิเกิดอันนี้ไม่ได้เลยคนละเรื่องเลยหรือถ้ามีสมาธิอยู่แล้วนิวรณ์มันจะไม่ดับไปนี่มันไม่ได้เลยคือมันเข้ากันไม่ได้สิ่งที่เป็นกุศลอกุศลเนี่ยสิ่งที่เป็นสมาธิกับนิวรณ์เนี่ยเพราะมันเป็นคนละขั้วกันเราจะทำสมาธิของเราให้เกิดขึ้นได้ต้องละนิวรณ์ต่างๆเหล่านั้นเราจะละนิวรณ์ต่างๆเหล่านั้นได้เริ่มต้นโดยการตั้งสติของเราขึ้นแน่นอนว่าความคิดนึกอารมณ์บางอย่างมันเป็นที่ตั้งแห่งความอยากความพอใจกำหนัดยินดีในกามฉันทะความคิดนึกตรีตรึกอารมณ์บางอย่างก็เป็นที่ตั้งแห่งความไม่พอใจความขัดเคืองความพยาบาทอย่าให้จิตของเราคิดนึกตรีตรึกไปตามความคิดเหล่านั้นแต่ให้มาคิดนึกตรีตรึกอยู่กับกัมมพุทโธเริ่มต้นเป็นปฐมบทขึ้นที่ตรงนี้พอนึกถึงกัมมพุทโธแล้วดูฟังจิตเราก็จะค่อยๆรวมลงเพราะอะไรเพราะว่าความที่เราเอาใจใส่จดจ่อไว้นั่นเองไม่ได้แส่สายไปตามความคิดนึกเสียงภาพกลิ่นอื่นๆแต่จดจ่อไว้กับเครื่องมือที่เราใช้นี้คือกัมมพุทโธพอเริ่มที่มีการระงับลงสติมีกำลังมากขึ้นทำฝังสมาธิมันก็ค่อยๆเต็มขึ้นค่อยๆมีกำลังมากขึ้นจิตที่เป็นสมาธินี่แหละจะเป็นตัวที่ให้เกิดกำลังสมาธิสามารถที่จะเพ่งจดจ่อไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ถ้าเราใช้กำลังสมาธินี้เพ่งจดจ่อไปในเรื่องการสอบเรื่องการเรียนการเรียนการสอบนั้นก็ดีขึ้นมาสามารถที่จะแก้ปัญหาแก้ไขโจทย์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษด้วยจิตใจที่มีกำลังเพ่งจดจ่อไว้หรือการงานอันใดอันหนึ่งทุกฟังที่เราทำปัญหาในโรงงานปัญหาในที่ทำงานปัญหาบ้านเมืองปัญหาสิ่งแวดล้อมถ้าบอกว่าจิตใจที่มีกำลังมีพลังสมาธิเนี่ยนะแล้วเราเอาปัญหาสิ่งต่างๆเรื่องราวที่เราทำเนี่ยมาตั้งไว้เป็นตุ๊กตาแล้วก็เพ่งลงไปจดจ่อลงไปด้วยจิตที่มีกำลังสมาธินี่เราสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาเข้าใจวิธีทางแก้หาหนทางเรื่องราวต่างๆมันจะแจ่มแจ้งชัดเจนคลี่ออกมาเนี่ยเป็นฉากเลยให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหานั้นๆทำความเข้าใจหรือแม้แต่เรื่องทางธุรกิจเองก็ตามทุกฝั่งคุณจะแก้ปัญหาเนี่ยก็ใช้ได้คุณจะวางแผนไปในอนาคตว่าจะทำไปแบบไหนเรื่องการตลาดเอ่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการค้าเรื่องการประดิษฐ์ความคิดนึกอะไรที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ต่างๆสามารถใช้สมาธิของเราได้แต่ที่พูดเนี่ยนะมันผลพลอยได้เพียงเล็กน้อยท่านฟังที่สำคัญจริงๆสมาธินี่เอาไว้เห็นตามความเป็นจริงในกายของเรานี่แหละเอาในเสียงที่เราได้ยินนี่แหละเอาในภาพในกลิ่นที่เราเห็นได้เราดมได้นี่แหละว่ามันมีความไม่เที่ยง ว่ามันมีความเป็นอนัตตาว่ามันไม่ใช่ตัวตนของมันเองแต่เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นเป็นธรรมดาอันนี้ให้เราตั้งไว้นะให้เราพิจารณาเห็นพิจารณาเห็นแล้วให้รักษาจิตของเราที่เป็นสมาธินี้ไว้ให้ดีเหมือนกับคนที่เขาประคับประคองบาตรหรือว่าหม้อหรือว่าแก้วที่ใส่น้ำเต็มปรีจนถึงขอบปากเลยเนี่ยก็จะต้องประคองไว้ไม่ให้มันหกเลยจิตของเราที่มันรวมลงเข้ากันมาแล้วเนี่ยแม่มันจะทำยังไงแม่มันวุ่นวายไหลซ่านไปทางอื่นสตินี่แหละทุกฝั่งประกอบไว้รักษาไว้ทำอยู่อย่างต่อเนื่องทำอยู่อย่างติดต่อไม่ขาดสายทำอยู่เป็นประจำจะทำให้จิตใจของเรานั้นเป็นมงคลมีความโชคดีมีพลังความโชคดีนี้เกิดขึ้นตรงนี้แหละเกิดขึ้นในจิตของเรานี่แหละรักษาเอาไว้ให้ดีเอาละท่านผู้ฟังเมื่อเราทำสมาธิมาจนถึงจุดหนึ่งแล้วพอประมาณนี้เรามาทำความเข้าใจในเรื่องราวประเด็นธรรมะที่เราจะสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อันดับแรกก่อนทุกฝั่งว่ามีเรื่องที่เข้าใจคลาดเคลื่อนกันอยู่ในหมู่ผู้ปฏิบัติบางคนบางท่านที่มักจะมีความเข้าใจว่าโอ้เนี่ยคนที่ปฏิบัติทำแล้วเนี่ยจะต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยจะต้องแบบว่าบวชหรือไม่ถ้ามีเงินทองมากก็ละทิ้งสละทิ้งให้คนอื่นไปหรือในอีกความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณมีเงินมากมีเงินทองมีชื่อเสียงอะไรตำแหน่งพวกเนี้ยโอ้ยมันจะทำให้การปฏิบัติเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ยิ่งมีวัตถุกามมากนี่โอ้จะทำให้กามนี่ก็เกิดขึ้นเยอะสืบเนื่องจากที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้เมื่อวันก่อนท่านผู้ฟังเป็นเรื่องโทษของกามที่นำพุทธพจน์เรื่องราวอุปมาอุปไมยอะไรต่างๆเนี่ยมาพิปรายชี้แจงแจกแจงว่านี่นะกามที่หมายถึงความกำหนัดยินดีพอใจในวัตถุกามที่มันมีความวิจิตพิสดารเลิศหรูอลังการเนี่ยมันจะทำให้เกิดกามได้ถ้าเรามีความเข้าใจไปว่างั้นการที่ไม่ได้มีวัตถุกามอะไรมากมีแบบห่วยๆไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจเนี่ยก็จะไม่ทำให้เกิดกามได้ในขณะเดียวกันถ้ามีวัตถุอะไรที่มันน่ายินดีน่าพอใจมากเลื่อนดูลังการกามนี่ก็จะยิ่งเกิดขึ้นมาอันนี้นะเบื้องต้นเลยว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนวันนี้จึงต้องการมาทำความเข้าใจในประเด็นนี้ทุกฝั่งว่าคนที่ร่ำรวยมีเงินทองมีชื่อเสียงมีอะไรที่มันจะวิจิตรพิสดารด้วยกามวัตถุทั้งหลายเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีกามคือความกำหนัดยินดีพอใจในจิตใจที่มากตามไปด้วยแต่คนที่มีวัตถุกามมากกลับมีกิเลสกามน้อยก็มีได้ในขณะเดียวกันคนที่ไม่ได้จะมีวัตถุกามอะไรมากมายเลยมีน้อยๆนิดหนึ่งเนี่ยกลับมีกิเลสกามมากก็มีได้วันนี้ต้องการที่จะมาพูดถึงประเด็นนี้ล่ะในอันดับแรกก่อนดูฟังว่าวัตถุกามที่ว่ามากมายเลิศหรูอลังการเนี่ยนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็เป็นอะไรล่ะเป็นทรัพย์สินเงินทองที่เขาจะมาในรูปของที่ดินเป็นนาเป็นสวนที่ดินก็ไม่ได้ที่ดินเปล่าๆสามารถผลิตผลเป็นการเกษตรต่างๆได้ด้วยไม่ใช่แค่มีที่ดินแบบนั้นยังรวมถึงผลผลิตที่มันมีมาเก็บไว้ในยุ้งฉางเป็นทรัพย์เป็นข้าวเปลือกเงินทองพวกนี้ด้วยอันนี้เป็นทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณคลองเอาทรัพย์ที่มีวิญญาณคลองเช่นสัตว์เลี้ยงโคช้างม้าพวกนี้สัตว์สี่เท้ายังรวมถึงทาสกรรมกรคนงานลูกจ้างลูกน้องโอ้เต็มพืชย ยังรวมถึงคนที่เป็นบริวารต่างๆเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นคู่ครองเป็นบุตรเป็นญาติมิตรโอ้เต็มพรึดอันนี้นะคือการที่วัดว่าคนนั้นเนี่ยมีฐานะร่ำรวยมีเงินทองมีความวิจิตรพิสดารในเรื่องราวต่างๆที่เรารวมเรียกกันว่าเป็นวัตถุกามถูกไหมเป็นวัตถุกามเอาสำหรับคนที่มีวัตถุกามที่แบบเล็กน้อยมากเช่นแปลงนาสวนไม่ได้จะมีมากมีก็เช่าเขาเอาไอ้ที่เช่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้จะอุดมสมบูรณ์ด้วยโอ้ยเป็นแบบว่าที่ดอนมีหินมีก้อนกรวดอะไรอยู่มากไม่ชุ่มชื้นไม่มีปุ๋ยไม่มีแร่ธาตุในดินนี่ก็มีที่ดินแบบนี้ทำให้เวลาผลิตผลออกมาหวานข้าวอะไรไปเนี่ยก็โตได้ไม่ดีพืชพันธุ์ข้าวทรัพย์สินข้าวเปลือกอะไรที่มีก็เป็นพันธุ์ที่แบบกลายพันธุ์แล้วเป็นเม็ดแคระแกรนไม่ได้จะเจริญสมบูรณ์อะไรลูกน้องลูกจ้างอะไรไม่มีตัวคนเดียวอาจจะต้องจ้างคนอื่นมาช่วยบ้างก็คนเดียวเป็นหลักบุตรภรรยาก็มีภรรยาอยู่แต่ว่าไม่สวยด้วยฝันเห็นอีกต่างหากด้วยความที่ว่ามีวัตถุกามน้อยแล้วก็ไม่ดีด้วยเนี่ยนะมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะมีกามน้อยได้เลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างดูฟังถึงบุคคลที่เป็นแบบนี้ล่ะบ้านที่มีก็เป็นเอาไม้มาทำเป็นโครงขึ้นบุด้วยหญ้าด้วยฟางมันก็ผุแล้วแมลงกินแล้วข้าวในเรือนก็โอ้เป็นแบบพันกลายพันอย่างที่ว่ามานี่แต่จิตใจของเขานี่มีความยึดถือในสิ่งเหล่านี้มากเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งมือเท้าล้างสะอาดโอ้ยท่านมีผิวพรรณผ่องใสท่านคงจะมีคุณวิเศษอะไรแน่เลยโอ้ยแต่ว่าถ้าจะให้เราออกบวชโอ้ยแล้วใครจะมาดูแลบ้านเรือนของเราล่ะที่มันโปรทั้งแคร่ตัวหนึ่งก็ผุเก่าๆถ้าเผื่อว่าเราไม่อยู่ดูแลเขาก็คงเอาไปทำฟืนภรรยาของเราที่ถึงแม้จะไม่สวยแม้แต่ถ้าเราไม่อยู่ดูแลเดี๋ยวพวกคนเลี้ยงม้า ก็จะมาเกี่ยวพาราสีไอ้ข้าวที่เรามีอยู่ทนานหนึ่งที่มันอาจจะพันไม่ดีแต่ว่าถ้าเราไม่อยู่ดูแลเขาก็จะเอามาหุงกินกันมันก็จะหมดไปโอ้ยไม่ได้หรอกไม่ไหวหรอกเราก็อยู่ดูแลมันนี่แหละมีความกำหนัดยินดีแม้ในกามวัตถุที่มันไม่ได้จะดีเลิศอะไรท่านฟังนี่คือกรณีที่หนึ่งนะกามวัตถุน้อยไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ละไม่ได้มีความยินดีพอใจในกามนั้นมีศรัทธาน้อยได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่เป็นธรรมะก็น้อยจะคิดว่าจะให้จะบริจาคเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่ตนเองมีน้อยปัญญาก็น้อยในทางตรงกันข้ามทุกฝั่งวันนี้ต้องการจะยกส่วนเปรียบในทางตรงกันข้ามอย่างที่ว่าว่าถ้าคนที่เป็นลูกเศรษฐีแบบว่าตัวเองไม่ต้องทำมาหากินอะไรเนี่ยแบบโตมาก็คาบช้อนทองช้อนเงินมาเลยเนี่ยนะเศรษฐีนี่เขาเป็นยังไงโอ้บ้านหลังโตเป็นปราสาทนี่ก็ว่า7 ชั้นเลยทรัพย์สินสมบัตินี่เป็นที่ดินหลายแปลงสมัยก่อนก็สามารถที่จะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้เป็นที่ลุ่มดินดีมีปุ๋ยมีแร่ธาตุต่างๆปลูกข้าวนี่โอ้ได้ผลผลิตมากแต่เป็นสมัยนี้ก็คือเช่าได้ได้กำไรเยอะเก็บค่าเช่าได้ดีทรัพย์สินในเรือนเนี่ยเนื่องจากปลูกข้าวได้มากกำไรดีผลผลิตดีข้าวเปลือกในยุ้งฉางนี่ก็มีมากเป็นหลายๆยุ้งฉางหลายยุ่งช้างมันเก็บไม่พอเอาแปลงเป็นเงินเป็นทองเป็นทรัพย์สินเป็นแร่ธาตุต่างๆนี่คือสินทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณครองใช่ไหมเรื่องรวมถึงปศุสัตว์ช้างม้าพวกนี้ก็มีเยอะภรรยานี่ก็โอ้โหสวยเช้งกระเดะลูกเต้านี่ก็น่ารักทั้งบริวารญาติมิตรอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะนี่คือมีกามวัตถุ อย่างเต็มเพรียบพร้อมเลยเนี่ยที่เข้าใจคลาดเคลื่อนก็คือว่าโอ้ยคิดว่าคนแบบนี้เขาจะลาไม่ได้ยังจะต้องแบบว่าโหเลิศดูขนาดนี้ไม่ไหวเราต้องอยู่ดูแลไปก่อนแต่นะแต่คนที่เป็นแบบนี้มีทรัพย์สินเงินทองเจริญด้วยนาสวนเจริญด้วยทรัพย์ข้าวเปลือกเจริญด้วยบุตรภรรยาทาสกรรมกรเต็มที่เลยทั้งปศุสัตว์อะไรต่างๆหมดเนี่ยเขาไปเห็นภิกษุรูปหนึ่งที่มีมือเท้าล้างสะอาดมีผิวพรรณผ่องใสมีข้อวัดปฏิบัติที่ดูแล้วน่าเลื่อมใสต้องมีคุณวิเศษมีสามัญญผลอย่างใดอย่างหนึ่งแน่ก็เลยมีความคิดว่าฉันจะต้องบวชฉันจะออกบวชฉันจะละวัตถุกรรมเหล่านี้ให้จิตใจมันปราศจากกามแล้วไปในทางเบื้องสูงได้ด้วยศรัทธาที่เขามีท่านฟังด้วยการฟังเทศฟังธรรมมีปัญญาที่เคยสะสมมาไว้สามารถที่จะละความกำหนัดยินดีในวัตถุกรรมต่างๆเหล่านั้นที่มันวิลิสมาราเริดรู้อลังการเหล่านี้ละกามเหล่านั้นได้ไม่ใช่ว่าร่ำรวยมีเงินทองแล้วจะไม่สามารถมีธรรมะได้ดูฟังมีได้แล้วก็ไม่ใช่ว่ายากจนข้นแค้นแล้วถึงจะพ้นทุกข์ได้เห็นทุกข์แล้วมันจะพ้นทุกข์ได้บางทีก็ไม่แน่จะพ้นได้หรือไม่พ้นได้ทุกฝั่งเหตุปัจจัยมันอยู่ที่ว่าคุณมีมรรคไหมนี่คือสำคัญอย่างกรณีของคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติเนี่ยถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีสุตะไม่มีศีลไม่มีจาคะไม่มีปัญญาเนี่ยเขาไม่สามารถละกามที่มีอยู่ในวัตถุกามที่มีเพียงเล็กน้อยกามนั้นเขาจะละไม่ได้กามนะทางฝั่งกามคืออะไรคือเหตุแห่งความทุกข์เขาเรียกว่าสมุทัยศีลสุตตาจาคะปัญญาศรัทธาพวกนี้คืออะไรคือมรรคนะเป็นส่วนของมรรคที่จะมากำจัดลอกถอนถอดละทิ้งขูดออกไอ้เจ้ากามนี้วัตถุกามนั้นไม่เกี่ยวเลยก็มีส่วนอยู่น้อยมากต่อให้ไม่มีเลยอ่ะพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้ทุกฝั่งตัวพระองค์เองตอนที่ออกบวชแล้วนะแต่ยังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเวลาคิดนึกตรีตรึกไปนี่มักจะหวนคิดไปในกามสัญญาที่เป็นอดีตที่หายไปแล้วแปรปรวนไปแล้วดับไปแล้วเพราะว่าตัวเองเป็นเจ้าชายมาก่อนนะทุกฝั่งเราก็แบบว่าเลิศหรูอิ่มเอิบเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5แน่นอนวัตถุกามในพฤติแต่เวลาจิตมักจะเล่นไปเนี่ยตอนนี้ยังไม่บรรลุธรรมเนี่ยนะมักจะเล่นไปในกามคุณทั้ง5ที่เป็นอดีตนั้นมักจะเป็นอย่างนี้นั่นก็เป็นกามทุกฝั่งแต่เป็นกามสัญญาเป็นความคิดนึกเรื่องกามเก่าๆที่เคยมีมาหรือที่เคยได้มานี่แสดงว่ากามวัตถุไม่มีนะมีแค่จีวรปอนๆนุ่งห่มผ้าไม่มีชายอาหารก็ตามเท่าที่ได้บิณฑบาตวัตถุกามนี่ไม่ได้จะมีมากอะไรเลยแต่กามคือความกำหนัดยินดีมันเกิดขึ้นได้ในใจแต่อะไรสามีครั้งหนึ่งถ้าไม่มีมรรคกรณีของคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติไม่มีศรัทธาไงมีอยู่แต่แบบมันไม่เต็มมันมีน้อยธรรมะเนี่ยเคยฟังไหมสุตตะเนี่ยไม่มีศีลบางทีจะรักษาก็ยากเพราะว่าด้วยความที่จนเข็นใจบางทีก็ต้องเบียดเบียนต้องฆ่าสัตว์ผิดศีลบ้างอยู่เป็นประจำจะให้จะบริจาค ก็ยากด้วยความที่มีน้อยก็จึงตรณีแล้วก็ปัญญาการที่จะมารู้เห็นธรรมะไม่มียิ่งถ้าไม่มีมรรคไม่มีศรัทธาศีลสุตตาจารคะปัญญาจะให้ละกามไม่ได้เลยยิ่งจะมีมากขึ้นได้ซ้ำแม้ในกามวัตถุที่ตัวเองไม่มีนั้นในทางตรงกันข้ามทุกฝั่งในทางตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงความเจริญอยู่10อย่างอันนี้ยกมาใน หมวดที่เรียกว่าอังคุตตรนิกายบอกว่าคนที่เจริญสิบอย่างเนี่ยแม้สามารถที่จะถือเอาแก่นสารสาระความประเสริฐไว้ทางฝ่ายกายด้วยและทางใจด้วยคือในทางโลกด้วยและในทางธรรมด้วยคือเจริญด้วยนาและสวนเจริญด้วยทรัพย์และข้าวเปลือกเจริญด้วยบุตรภรรยาเจริญด้วยทาสกรรมกรที่เต็มขนาดแห่งบุรุษเจริญด้วยสัตว์สี่เท้าอันนี้คือด้านกามวัตถุเนี่ยเจริญเต็มที่เลยในขณะเดียวกันก็ย่อมเจริญด้วยศรัทธาย่อมเจริญด้วยศีลย่อมเจริญด้วยสุตตะย่อมเจริญด้วยจาคะและย่อมเจริญด้วยปัญญาถ้ามีความเจริญ5อย่างนี้ต่อพ่วงขึ้นมารวมกับ5อย่างนั้นรวมเป็น10อย่างเนี่ย5อย่างที่ตามมาคือศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาจะทำให้ความกำหนัดยินดีพอใจใน5ข้อแรกที่เป็นกามวัตถุนั้นความกำหนัดยินดีพอใจคือกามนี้จะลดลงลดลงลดลงไม่ใช่ว่ามีกามวัตถุมากแล้วจะมีกามมากขึ้นไปด้วยไม่จำเป็นคือคนที่มั่งมีสีสุขร่ำรวยแล้วก็ไม่ได้ยึดถือไม่ได้จะมีความกำหนัดยินดีพอใจในสิ่งนั้นตามขึ้นไปด้วยได้เพราะมีมรรคอยู่มากมรรคนี้คือทางนั่นเองศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญานั้นคือจัดอยู่ในหมวดแห่งมรรคคนร่ำรวยคนมั่งมีก็มีตามาได้ท่านฟังยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลท่านฟังอย่างสาวกที่เราเห็นชัดเจนเช่นท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีเนี่ยมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าชนิดที่ยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมด้วยในพระสงฆ์ด้วยศรัทธานี่เต็มเปี่ยมเลยถึงกันเป็นโสดาบันมีศีลนี่ก็เต็มเปี่ยมเลยด้วยศรัทธาที่มีเต็มเปี่ยมนั้นสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณมีความเป็นโสดาบันนี่ร่ำรวยมหาศาลด้วยก็มีธรรมะได้นางวิสาขาก็เหมือนกันเป็นโสดาบันเหมือนกันยังมีอีกหลายๆท่านอีกหลายๆคนจิตตกระบดีปุณณะเศรษฐีมิกระเศรษฐีเมนทกะเศรษฐีร่ำรวยมั่งมีก็มีธรรมะได้มีกามอยู่น้อยเพราะมีมรรคคือศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญานั้นอยู่มากฉะนั้นการจะพูดถึงประเด็นนี้ต้องฟังว่าถ้าคนคิดว่าจะทำตัวเองให้มีความมั่งมีจะสร้างความเจริญในชีวิตฉันจะร่ำรวยขึ้นมาล่ะในขณะเดียวกันถ้าจะร่ำรวยมีเงินทองแล้วถ้าจะต้องทำให้ศรัทธาเราลดลงทำให้ศีลเราพร่องไปสุตตาจาคะปัญญาก็ถอยลงเนี่ยมันไม่ดีนะเพราะวัตถุกามที่มีมานั้นกลับจะทำให้เรามีกามที่มากขึ้นจะเป็นโทษจะเป็นภัยโทษของกามที่เราฟังพูดไปแล้วมันมีมากมากมายมหาศาลที่คิดว่าถ้าคุณจะไปเอาโครงการสักโครงการใดโครงการหนึ่งอ่ะประมูลงานขายของขายของออนไลน์ก็ตามขายของทาง Facebook หรือทาง LINE ก็ตามอ่ะทำงานสักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือแม้แต่ว่าจะลงสมัครส.ส.เป็นผู้แทนเปิดร้านขายของแล้วถ้าเผื่อว่าแม้มันต้องได้ผิดศีลมันต้องได้พูดแบบยุยงให้เขาแตกกันพูดเสี่ยมพูดให้เกิดความชิงชังเกิดความเกลียดชังความร่ำรวยความมั่งมีที่ได้เนี่ยท่านฟังมันไม่คุ้มกันกับข้อเสียของกามที่มันจะเกิดขึ้นตามมาเพราะว่ามรรคของเราที่ลดลงถ้าเราทำผิดศีลเมื่อไหร่ท่านฟังเราเดินออกนอกทางทันทีเราเดินออกนอกทางเมื่อไหร่เหตุแห่งความทุกข์คือตัณหามีกามเป็นต้นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทันทีเพิ่มขึ้นทันทีมีความสุขไหมสุขนิดนึงไงเหมือนหมาแท้กระดูกอะมันจะอิ่มท้องไหมล่ะสุขอยู่ได้อยู่เงินน่ะชื่อเสียงน่ะตำแหน่งน่ะยศน่ะลาภนั้นด้วยเราได้ลาภได้ยศ มีเสียงสรรเสริญมีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราต้องเสียมรรคไปเสียความดีไปเสียกุศลธรรมไปลาภนั้นก็จะครอบงำจิตก็เราตั้งอยู่ได้ยศนั้นคำสรรเสริญนั้นความสุขนั้นก็จะเข้าครอบงำจิตของเราทันทีการเข้าครอบงำนั่นนะท่านฟังมันคือกามแล้วกามมันคืบคลานเนียนๆไปอย่างนี้นะโดยความเสื่อมลงของมรรคของเราพอศีลเราเสื่อมลงศรัทธาเราก็ถอยทีนี้มันไม่ได้ตั้งมั่นไม่ได้จะมีหิริโอตตัปปะได้อะต้องแลกมาด้วยความแถความตะแบงแลกมาด้วยความหน้าด้านเนาะถ้าแลกมาอย่างนี้ได้ทรัพย์มาทรัพย์ลาภนั้นเงินทองนั้นยศนั้นตำแหน่งนั้นมันกลายมาครอบงำจิตใจของเรามันมีอำนาจเหนือเราเงินทองเนี่ยเราไม่ได้เป็นเจ้าของมันหรอกมีแต่เราเป็นทาสของเงินคิดว่าเงินอยู่ในกระเป๋าเราคิดว่าเราจะใช้มันได้จ่ายมันได้แต่ที่ไหนถ้าเงินทองนั้นลาภนั้นแลกมาด้วยกุศลธรรมคือความดีมีศีลมีศรัทธาของเราเป็นต้นเนี่ยมันกลับครอบงำเราเราเป็นทาสของเงินนั้นเป็นทาสของชื่อเสียงนั้นเป็นทาสของยศนั้นเป็นทาสของความสุขนั้นให้คนหนึ่งเข้ามาจูงจมูกเราได้ด้วยลาภด้วยยศด้วยสรรเสริญด้วยสุขอยู่ในอุ้งมือของมารแล้วถูกมารกุมหัวใจแล้วก็ด้วยกามนี่แหละกามมันแทรกซึมเข้ามาล่วงวับจับเข้ากุมที่หัวใจดิ้นไม่หลุดทีนี้สั่งซ้ายก็ได้สั่งขวาก็ได้ทำได้หมดเพราะตกเป็นทาสของกิเลสคือกามกิเลสนั่นเองแล้วยิ่งถ้าเสื่อมลาภนะความเสื่อมลาภนั้นก็ครอบงำอีกเหมือนกันเป็นลักษณะของวิภวตัณหาความเสื่อมยศนั้นเสียงนินทาด่าทอนั่นแทนที่จะให้มายกย่องสรรเสริญไม่สรรเสริญแล้วด่าเข้าให้เมื่อก่อนยังพูดกันดีๆอยู่เดี๋ยวนี้ทำไมพูดเหน็บกันด่ากันความทุกข์ก็เกิดขึ้นสุขทุกข์ก็ครอบงำจิตใจของบุคคลผู้นี้ก็ต้องมีความยินดีพอใจในลาภยศสรรเสริญสุขมีความยินร้ายในเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ยินดียินร้ายเนี่ยจะเป็นยังไงล่ะก็ขึ้นลงไงถูกลากไปตามความสุขความสรรเสริญถูกผลักไปตามความนินทาตามความทุกข์ดึงดันกันไปอยู่อย่างนี้การทั้งสิ้นเลยทั้งฝั่งตามทั้งสิ้นเลยมรรคนิหาไม่เห็นศีลเนี่ยเอาไว้ข้างๆก่อนอิริโอตปะความกลัวความไม่ลายต่อบาปนี้มันต้องด้านได้อายอดเที่ยวนี้คือความจริงปัญญาไม่เกิดก็เสื่อมและเสื่อมการท่วมทับตาถมจึงเป็นตัวอย่างที่ทำให้มักจะมีคนคิดว่าคนที่แบบมีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขเนี่ยมันจะต้องชุ่มอยู่ด้วยกามมันจะไปมีไม่มีกามเนี่ยมันไม่ได้หรอกนี่ไงจึงเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนทุกฝั่งเพราะว่าถ้าเรามีมรรคสามีครั้งหนึ่งนะถ้าเรามีมรรคอยู่ในใจกามเนี่ยมันจะคืบคลานมาไม่ได้เอาทุกคนต้องการเงินทองไปประมูลงานใช่ไหมล่ะคุณจะไปลงสมัครสสใช่ไหมล่ะคุณจะทำงานสักอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมล่ะสัมภาษณ์งานขายของออนไลน์ก็ตามขายของเปิดหน้าร้านก็ตามเนี่ยหางานแบบใดแบบหนึ่งก็ตามถ้าศีลของเราจะต้องเสื่อมลงเราไม่เอาเรารักษาศีลของเราเอาไว้ดีเรารักษาศรัทธาเราเอาไว้ดีเราฟังธรรมอยู่เรื่อยๆมีสุตตะให้มีจาคะคือการให้การบริจาคให้มีปัญญามีสิ่งเหล่านี้ทำฝังเป็นเหมือนกับเกราะป้องกันจะป้องกันกามไม่ให้มันเกิดขึ้นครอบคลุมห่อหุ้มจิตใจของเราถ้าเรามีมรรคเมื่อไหร่ทุกฝั่งแล้วเราได้ลาภเกิดขึ้นมานี่ลาภนั้นเกิดขึ้นแล้วแก่เราด้วยปัญญานี้เราจะเห็นได้ว่าลาภนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดายศนั้นเงินทองนั้นตำแหน่งนั้นเสียงสรรเสริญนั้นความสุขนั้นมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีเหตุปัจจัยเป็นธรรมดา ลาภนั้นสรรเสริญนั้นความสุขนั้นเงินทองนั้นก็ไม่ครอบงำจิตใจของเราตั้งอยู่ได้ความที่มันไม่ครอบงำได้นั่นน่ะคือไม่มีกามแล้วกามเนี่ยเราสลัดทิ้งสลัดคืนไม่ให้มันคลืบคลานมาละได้แล้วชื่อเสียงก็เหมือนกันตำแหน่งเงินทองยศความสุขใดๆก็ตามที่ถ้าเราเจริญพร้อมด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยสุตตาจาคะปัญญาเหล่านี้นี่กามจะคืบคลานมาไม่ได้ต่อให้เราเสียมันไปทุกฝั่งเสียลาภไปเป็นความเสื่อมลาภแน่นอนบางทีของเงินหายบางทีภัยธรรมชาติบางทีรถชนเกิดอุบัติเหตุเสียของเสื่อมลาภไปแล้วเป็นยังไงล่ะด้วยความที่เรามีศีลมีศรัทธามีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยไอ้ความเสื่อมลาภนั้นก็ไม่ครอบงำจิตใจของเราบางทีเงินหายบางทีโครงการเสียถูกคู่แข่งแย่งไปได้เสื่อมยศเป็นเสียงนินทาเป็นความทุกข์สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ครอบงำจิตใจของเราได้เราก็ไม่ทุกข์ไปตามมันตามที่เสียนั้นตามที่ถูกด่านั้นตามความทุกข์นั้นไม่ทุกข์ไปตามมันเป็นไงเพราะไม่มีกามทุกฝั่งไม่มีกามดังนั้นเรามาทำความเข้าใจในธรรมะ5ข้อนี้ซะก่อนทุกฝั่งที่ว่าเป็นเหมือนกับเกราะป้องกันกามเกราะป้องกันสิ่งที่มันจะทำให้เราไหลไปตามทางที่ไม่ดีได้สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นได้ในความที่เราเป็นคฤหัสถ์นี่แหละเป็นผู้ที่ยังยินดีทองและเงินประดับตกแต่งร่างกายด้วยของหอมทัดทรงพวงดอกไม้กินข้าวเย็นมีครอบครัวสามีคู่ครองภรรยามีลูกเต้าเนี่ยนอนเบียดบุตรอยู่เป็นประจำหาความสุขทางตาทางหูมีการมาสุขบ้างเนี่ยได้ทุกฝั่งไม่มีปัญหาในขณะเดียวกันก็ต้องมีศรัทธาด้วยการมาสุขนั้นมันจึงจะไม่มากัดกินกลุ่มรุมหัวใจของเราศรัทธานี้คืออะไรทุกฝั่งนั่นคือความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจความรักที่เราตั้งไว้ต่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาคือความมั่นใจความลงใจอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วศรัทธาคือความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนทั้งหลายคือพุทโธธัมโมสังโฆนั่นเองเรามีศรัทธาตรงนี้นี่คือศรัทธาพอมีศรัทธาท่านฟังเราจะทำให้เกิดมีความกลัวความละอายต่อบาปในการที่จะเคารพยำเกรงในพระธรรมเห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดว่านี่เป็นคำสอนฉันทำตามนี่ไม่ใช่คำสอนฉันไม่ทำตามมีความเคารพยำเกรงในพระธรรมมีความเคารพยำเกรงในพระสงฆ์จะทำให้เราสามารถรักษาศีลเนี่ยได้เป็นอัตโนมัติเลยศีลนี่คือความเป็นปกติของคนทั่วไปที่ว่าจะมีอยู่ด้วยกัน5อย่างนั่นคือเว้นการจากการฆ่าสัตว์ไม่ถือเอาทรัพย์ของเจ้าของไม่ได้ให้เว้นจากการดื่มสุราเมรัยเป็นที่ตั้งความประมาทไม่จงใจกล่าวเท็จทั้งๆที่รู้โดยเหตุอย่างอามิตรบ้างมากบ้างน้อยบ้างและการที่ไม่ล่วงภรรยาของผู้อื่นและการไม่ประพฤติผิดในกามในจารีตแบบต่างๆซึ่งก็คือศีล5ของเราธรรมดานี้นั่นเองทุกฝั่งแล้วถ้าบอกว่าเราจะขยายให้มันรัดกุมรอบคอบเนี่ยไอ้ความที่ไม่ดื่มสุราเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนี่ยจริงๆมันก็คือการที่ไม่กล่าววาจาที่ยุยงให้แตกกันพูดยุแยงตะแคงรั่วพูดให้เกิดความเกลียดชังยุยงให้มีความไม่พอใจกันแบบนี้ไม่พูดไม่พูดคำที่มันจะเสียดแทงผู้อื่นเป็นคำหยาบด้วยภาษาที่สุภาพก็ตามแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อพูดเล่นตลกโปกฮาโดยไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงแต่ว่าพูดให้ถูกต้องตามเวลาสมควร วาจาที่เป็นสัมมาวาจาทั้งสี่ข้อก็รวมลงไปในข้อของศีลนี้ด้วยศีลของเราแต่พวกเราจะหากามสุขนะท่านฟังจะหาเงินทองจะร่ำรวยด้วยยศตำแหน่งจะมีเงินทองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเขาเนี่ยให้รักษาศีลของเราให้ดีความสุขที่เกิดขึ้นจากกามวัตถุนั้นจะไม่ได้คุกคามมากัดกินครอบงำจิตใจของเราได้ด้วยศีลที่เรารักษาไว้ด้วยศรัทธาที่เราตั้งขึ้นนอกจากศรัทธาในข้อที่หนึ่งศีลข้อที่สองก็ยังมีเรื่องของสุตตะด้วยท่านฟังสุตตะนั้นก็คือธรรมะอันงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดที่เป็นการแสดงอยู่ประกาศพรหมจรรย์ด้วยทั้งอรรถะด้วยทั้งพยัญชนะยังบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงถ้ามีการกล่าวธรรมมีการแสดงธรรมชนิดที่เป็นแบบนี้อยู่เราไปเงียบสวดลงฟังธรรมะตั้งใจฟังท่องจำให้ได้ขึ้นใจเข้าใจแทงตลอดให้ดีด้วยความเห็นที่ถูกต้องนี่แหละท่านฟังคือสุตตะเป็นเหมือนกับอาวุธที่เราพกติดเอวไว้เลยมีดพกอาวุธใดอาวุธหนึ่งเนี่ยถ้ามีข้าศึกมาได้แทงเลยใช้อาวุธนี้ได้ฉับพลันทันทีข้าศึกที่มันจะมาตามตาหูจมูกลิ้นกายที่จะเป็นอกุศลธรรมบางทีคนเอาศีลบนมาร่อเร่าให้อกุศลธรรมเกิดเราเอาสุตตะนี่แทงเลยไม่ให้อกุศลธรรมเกิดไม่ให้หลงไปตามความลั่วลวงยั่วยวนนั้นหรือมีคนมาทอดสะพานให้ที่ว่าถ้าเราจะไปล่วงภรรยาผู้อื่นหรือหาความสุขกับหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตนหรือประพฤติผิดจารีตในแบบต่างๆเดี๋ยวนี้ผัวน้อยก็มีท่านฟังเราจะไม่ไหลไปตามทางนั้นได้สุตตะนี่เป็นอาวุธนี่สำคัญในการที่จะพิจารณาโอ้นี่เป็นบาปนี่เป็นสิ่งไม่ดีแทนที่เราจะหาความสุขในทางการแบบนี้กรอบขอบเรื่องของศีลมีฉันมาหาความสุขในทางสมาธิดีกว่าความสุขในทางการนั้นมีโทษมากมีทุกข์มากมีคุณนิดเดียวมีประโยชน์นิดเดียวความสุขในสมาธินี่โทษน้อยประโยชน์มากเรามาหาความสุขในทางสมาธิสุตตานี่จะช่วยได้เป็นเหมือนกับอาวุธเป็นความรู้เป็นความเรียนเป็นคำสอนต่างๆที่เราทรงจำเอาไว้แน่นอนต้องฟังเวลาเราทำงานไปเดินทางนั่นนี่ติดต่อผู้คนเนี่ยมันผัสสะตลอดมันผัสสะตลอดช่องทางเหล่านี้บางทีก็ให้เกิดอกุศลธรรมได้เราจึงต้องมีสุตตาในข้อนี้สำคัญตัดจากเรื่องของศรัทธาจัดจากเรื่องของศีลนอกจากสุตตะแล้วท่านฟังในข้อที่4คือเรื่องของจาคะจาคะนั้นคือการสละออกสละสิ่งที่เป็นของของเรานี่แหละสละให้กับคนที่มั่งมีก็ตามคนที่ยากจนก็ตามคนที่ต้องการก็ตามสละไปเป็นพลีกรรมในคนดีๆที่เป็นเหมือนกับเทวดาเราก็สละให้ในคนที่อาจจะเป็นเพื่อนบ้านอาจจะเป็นญาติมิตรที่ว่าถ้าเขายืมแล้วคืนบางทีเราก็สละให้เขาบ้างหรือสละไปในหมู่สมณพราหมณ์ที่มีหิริโอตตัปปะมีขันติโสระจะเปลี่ยนปฏิบัติเพื่อที่จะเผากิเลสทำนิพพานให้แจ้งแต่บุญไปสละไปในลักษณะนี้ก็ช่วยลดความตระหนี่ทำใจให้มันไม่แห้งผากไม่ได้จะยึดถือวันนี้เป็นของเราเป็นตัวเราการสละออกเป็นจาคะต้องฝึกต้องทำต้องให้อยู่เป็นประจำนี่คือในข้อที่4ส่วนในข้อที่5ท่านฟังคือเรื่องของปัญญาปัญญาในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้เป็นปัญญาที่จะเป็นเครื่องจำแรกกิเลสทำจิตของเราเนี่ยให้สามารถปล่อยวางในเรื่องราวอื่นๆต่างๆได้คือคนจะมีปัญญาได้ท่านฟังในข้อนี้เราหมายเอาปัญญาพอประมาณนะเพราะว่าถ้าปัญญามากเต็มที่เลยแบบว่าเหาะเหินเดินอากาศรู้อดีตอนาคต หรือว่าทำอาสวะให้สิ้นได้เนี่ยนี่คือปัญญาเต็มที่เลยเอานั้นยกไว้สำหรับนักบวชสำหรับผู้ที่ประพฤติอย่างเต็มที่จริงๆจังๆในความที่เป็นคฤหัสถ์ผู้ที่ยังบริโภคกามตกแต่งร่างกายยินดีทองและเงินอยู่เนี่ยปัญญาในที่นี้ก็คือปัญญาพอประมาณในการที่จะไม่ยึดถือในสิ่งที่ไม่ควรยึดถือนั้นได้ไม่ยึดถือในขันธ์5นั้นได้พอประมาณเพราะว่าในชีวิตเราบางทีทุกฝั่งเกิดอุทกภัยเกิดวาตภัยเกิดอัคคีภัยเดี๋ยวนี้ก็เกิดภัยสิ่งแวดล้อมที่มันทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บบ้างอะไรบ้างเวลาเกิดขึ้นแล้วเสียหายนะทรัพย์สินเงินทองคุณจะปล่อยวางได้ไหมปัญญาตรงนี้นี่คือเรื่องสำคัญถ้ายกปัญญาขึ้นมาเป็นยอดเนี่ยต้องมีสมาธิมาท่ามกลางด้วยแน่นอนสมาธินี้ก็ต้องมีพอประมาณมีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณเรื่องราวอะไรที่มันจะทำให้เราทุกข์มากๆเลยเนี่ยเช่นคนรักตายเป็นโรคที่รักษาไม่หายแบบเจอปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเราสามารถที่พอจะปล่อยวางได้บ้างดูฟังอาจจะไม่หมดอาจจะทุกข์บ้างแต่ก็ทุกข์น้อยลงมากเพราะว่าด้วยปัญญาตรงนี้มันช่วยตัดกำจัดเจ้ากามเนี่ยออกไปแล้วพอตัดกำจัดเจ้ากามเนี่ยออกไปเหตุของความทุกข์มันลดลงน้อยลงความทุกข์เนี่ยก็จะเหลือน้อยลงมากปัญญานี้เกิดจากอะไรทุกฝั่งปัญญานี้เห็นตามความเป็นจริงนี้ก็เกิดจากการที่เราละสักกายทิฏฐิได้เห็นตามความเป็นจริงในสิ่งต่างๆเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงแต่จะยังละได้ไม่หมดนะแต่ว่ามีความเข้าใจมีความเชื่อมีจิตน้อมไปแบบเนี้ยอันนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ยังลงสู่ภูมิแห่งสัปปุรุษล่วงพ้นปุถุชนภูมิเข้าสู่อริยภูมิแล้วมาในทางสูงทางประเสริฐแล้วคนร่ำรวยคนมีเงินทองก็เป็นอริยบุคคลได้ทุกฝั่งด้วยการที่ให้มีศรัทธามีศีลมีสุตตามีจาคะมีปัญญาเหล่านี้มาคู่กันกับเงินทองทรัพย์สินเรือกสวนไร่นาที่ดินหมู่บ้านจัดสรรตราสารหนี้อะไรต่างๆมาด้วยกันได้อย่าไปคิดว่าจะเป็นคนละเรื่องกันว่าคนร่ำรวยแล้วจะมารักษาศีลมามีศรัทธาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ไม่ใช่นะวังไม่ใช่เข้าใจให้ถูกยิ่งถ้ามียศสูงมีเงินทองมากมีตำแหน่งมีคนยกย่องสรรเสริญนี่ยิ่งต้องมีธรรมะให้มันมากเลยเพราะว่าถ้ามีธรรมะน้อยนะมีลาภมากเท่าไหร่ใช่ไหมมีเงินทองมากเท่าไหร่มียศสูงเท่าไหร่เขายกย่องสูงเท่าไหร่มีความสุขมากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งกัดกินกัดกร่อนครอบงำจิตใจของเรามากขึ้นเท่านั้นยิ่งอันตรายเป็นเท่าทวีคูณยศนั้นชื่อเสียงนั้นนานั้นสวนนั้นเงินทองนั้นเสียงสรรเสริญนั้นๆๆๆนี่อันตรายมากเหมือนหอกมาคอยทิ่มแทงแต่ถ้าเรามีธรรมะมากเท่าไหร่ด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยสุตตาจาคะปัญญามีมากเท่าไหร่ท่านฟังชื่อเสียงเงินทองจะร่ำรวยเท่าไหร่เนี่ยไม่มีปัญหาเลยดูอย่างอนาถาวินทิกะเศรษฐีร่ำรวยมากเมนัตกะเศรษฐีรวยกว่าอีกโชติกาเศรษฐีรวยกว่านั้นอีกอะแต่มีธรรมะมากโชติกาเศรษฐีในภายหลังเป็นพระอรหันต์ด้วยซ้ำเมนัตกาเศรษฐีอนาถาบินทิกาเศรษฐีเหล่านี้ก็เป็นโสดาบันอนาถาบินทิกาเศรษฐีสมัยหนึ่งเงินหายไปก็ไม่ได้เศร้าโศกอะไรความทุกข์นั้นไม่ได้ครอบงำจิตใจของท่านตั้งอยู่เพราะว่าด้วยความที่มีธรรมะอยู่ในจิตใจไม่ใช่แค่เหล่าสาวกในสมัยนั้นเท่านั้นแม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเองพระมหาโกวินอย่างเงี้ยโอ้โหมีเงินทองทรัพย์สินไม่ต้องพูดถึงแหละว่าด้วยระดับโชติกาเศรษฐีอะไรต่างระดับพระเจ้าจักรพรรดิเลยเอาพระเจ้ามัคคเทวะพระเจ้ามหาสุทัตต่างเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5ระดับที่ว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเลยนะไม่ใช่พระราชาตามธรรมดาแต่ยิ่งมีธรรมะมากๆเลยมากๆเลย สิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่สามารถที่จะทำให้เกิดกามขึ้นในจิตใจของท่านได้ก็ไม่เป็นอันตรายมีความดีมีความสูงมีความประเสริฐเป็นที่ไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของการนำธรรมะไปใช้งานในวันนี้ทุกฝั่งเข้าใจให้ถูกว่าการที่เราจะละกามไม่ใช่ว่าเราต้องละสิ่งของข้าวของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่หรือการที่คุณไม่ได้มีสิ่งของเข้าของอะไรมากแล้วคิดว่าฉันจะละกามได้นั่นก็คนละเรื่องเดียวกันแต่จะละกามได้ต้องมีมรรคในที่นี้ประสูตรเบื้องต้นที่ยกมานั่นก็คือเรื่องของศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาประกอบกับความเจริญในทางด้านวัตถุกามแล้วเราสามารถที่จะไม่มีกามละกามได้ในระดับหนึ่งที่จะให้มันไม่มาเป็นความทุกข์ของเราร่ำรวยมั่งมีได้ก็มีธรรมะได้ด้วยเหมือนกันและยังได้ยกตัวอย่างพูดถึงเรื่องของโลกธรรม8ประการทุกฝั่งคือลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขและทุกข์นำมาเปรียบเทียบถึงว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถครอบงำหรือไม่ครอบงำจิตของเราได้ก็ด้วยธรรมะที่เรามีไม่ใช่ด้วยสิ่งของข้าวของแต่ด้วยเรื่องของมรรคซึ่งในที่นี้ยกมาเริ่มจากศรัทธาไปสุดจบลงอย่างสวยงามที่ปัญญานั่นเองตอนนี้คือรายการธรรมารับอรุณทวังขอโอกาสทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังที่ต้องการจะหาข้อมูลเพิ่มเติมฟังซ้ำส่งข้อความหรือติดต่อกับทางรายการสามารถไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com ได้ puredhamma.com แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร